baninga bangai oye. Kende pai ya basuzi makambo bako sambaka mosusu yango oyo. Likambo toko wela kali kambo ya mbongo na basi ebo mambo. Baninga mibali yo oke baka la fiesta. Matias, Jean-Claude, salon de coiffure. Bienvenue Dola Production Heda. Bye. kwetela na ndako. Difunde loco pamba. Angadre. Thank you. Yeah. mambo kumba mokumba ya beto bongo yoka kwae. Mwasi ya bato boto la kidi ya orukili kamo. Mwasi ya bato boto la kidi ya orukili kamo. Kola tisa ye kola isa ye oko kina yote o. Esta kuria kito kona yo e. Esta kuria mumba funa yo e. Kala kali kambwe salinga ipasi na motema. Mwasi na ringi baninga bakoki ya miso. Ata kei akobosa na ngai te o. Nire isaka ye moko ayebi ye. Mwasi ya bato oboto la kidi ya olukili kambo. Mwasi ya bato oboto la kidi ya olukili kambo. Kola tisa ye kola isa ye oko kina yote o. Esta koli ya kitoko na yo ye. Esta koli ya momba funa yo. Kumba mokumba ya zoku bongo yoka kilo. Kama to kumba mokumba ya beto yoka pwae. Mwasi ya bato oboto la kidi ya olu kilikambo. Mwasi ya bato oboto la kidi ya olu kilikambo. Kola tisa ye kole isa ye oko kina yote o. Esta koli ya kito kona yo e. Esta koli ya mumba funa yo e. Ah, Melanie. pasi ezali kosala bana nanga na mitema yebisa Joseph fifi matete bakanga motema na kozonga na koluka se mbongwe jamais la plus demandée. na London. Ah, ya muzina, tala et bien à Vancouver. Ima, ima, ima, ima. Noah, Rubega, the best. Zani, Tiaba. Je suis crié, ne vois-tu si plus les aïla qu'on a qui l'a. Moïse, Jean-Paul. Où c'est Jenny et Fédia Wadja. Alléluia. Président du mandat chez moi, les grands de la radio congolaise. Brigitte, Brigitte, Brigitte, Brigitte, Brigitte, Brigitte, Linda Nouveau, Linda Nouveau, Linda Nouveau, la belle petite, petite ivoirienne. Zingizangouna, Zingizangouna, Zingizangouna, Zingizangouna, Zingizangouna, Zingizangouna. 8 kilos et 5 ans, c'est le marabout de l'ambiance. Vente de sur 20 Julia Daboli NBA Boston. Zing Zamuna, Zing Zamuna, Zing Zamuna, Zing Zamuna, Zing Zamuna, Zing Zamuna, Oboso, Oboso. Terrazo do caldo, Gumi Gouveia. Ah, alô, alô. Demagua.